माना के हम यार नहीं, लो तय है के प्यार नहीं। माना के हम यार नहीं, लो तय है के प्यार नहीं। फिर भी नजरे Feel me.